εγώ να μην το έχω. Κι από ό,τι ονειρεύτηκες, εγώ πολύ να απέχω. Κι από ό,τι ονειρεύτηκες, εγώ πολύ να απέχω. Ίσως να μη σου φτάνω εγώ, γιατί πολλά ζητούσες. Μα θα ήταν όλα λιώτικα αν λίγο μ' αγαπούσες. Μα θα ήταν όλα λιώτικα αν λίγο μ' αγαπούσες. Μη μ' αποφεύγεις, μάτια μου, μη με κοιτάς αξένη. Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη. Να σε κρατάει εδώ μονάχα η συνήθεια. Μα όσα κι αν μου πες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια. Μα όσα κι αν μου πες ψέματα, σ' αγάπησα στα αλήθεια. Αποφεύγεις, μάτια μου, μη με κοιτάς αξένη. Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη. Μη μ' αποφεύγεις, μάτια μου, μη με κοιτάς αξένη.